نه خدمت کی د دې ملک د دې عوام او د ملک او د مسلمانانو د الله حفاظت کی. الله دې موږ د بدخواو نه وساتي, الله دې موږ د ظالمانو نه وساتي, الله دې بیمارانو ته صحت کامل ورکی, او الله دې ټول شرعي حاجات پورا کی. زمای دې اتمندو درس نورم پاتې دراته هو, ماته د مړی لونه تکلیف وو, بیا مې هم لونه خپل کوشش وکړه. الله دې دا درسونه ټول قائم او دائم لري, او کوم خلکو چې زمون اصلاح کړي دا امونګه دې د الله کتاب خو له الله دې غي ته اجر عظیم ورکی, او الله دې ټول لوی واړو ګناونه معاف کړي ان شاء الله تعالی. سباګ خیر لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به, ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. يا بني إسرائيل اي أولاد يعقوب عليه السلام اذکرو یاد کئی نعمتی اللتی نعمتنا احسانا زما آغا انعمتو علیکم چما پرزو کڑیو پتا سباندی و اوفو بی آدی او پوروالیو کئی فواد زما پو حکم زما اوفی بی آدیکم پورا والے بہو کما ساسو پوادا و ای آیا فرحبون. او خاص زمانہ او یری گئی زمانہ و ای آیا فرحبون. او خاص زمانہ او یری گئی زمانہ وآمنوا او ایمان راولئی بما پاغس انزلتو چراو ملے گل مصدقن دا سیال کی چی تصدیق کون کے دے لما داغس معاکم چی تاسو سخدی ولا تکونو او مکی گئی اول کافرین بھی رومبے انکار کا ان کی دینا. ولا تشترو امور کوئی بے آیاتی پایتنو زما باندے سمنن کلیلن قیمت لگا وَإِيَّايَا فَتَّقُون او خاص زمانہ او یری گئی زمانہ وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ او ما گڑوڑوئی حقاں دا باطل سرا وَتَكْتُمُ الْحَقَّ او ما پٹوئی حق یا وَتَكْتُمُ الْحَقَّ او پٹوئی تاسو حقاں وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ او حال دادے چِ تاسو پوئے گئی وَاقِيمُ الصَّلَاةَ او قَائِمَوَئِ مُزَا پابندی کوئی دو مزنو وآتو الزکاة اوار کوئی زکاة عبادت بدنی و عبادت مالی دا اللہ کوئی ورکعو مار راکعین او رکو کوئی مس کوئی عبادت کوئی د دین کار کوئی مار راکعین سرد رکو کونکو سرد مس کونکو سرد عبادت کونکو سرد دین کار کونکو اتا مرون الناس آیاتاسو حکم کوئی خلقو تا بل بر پنے کیسرا وطن سونا انفسکم او پرگدئی زانون اخپل وانتم تتلون الكتاب او حال دادے تاسو چیئی لستلشی بتاسو بانی او حال دادے چلولی تاسو کتاب دا اللہ افلا تاکلون آیا دمرا اکل نہ لرئی پا مخکنو آیتونو کی دو بابونا دا اولی سے دا سورت بکری بیان شو پا اول باب کی شل آیتونو پا آغی کلوم بے تعریف دو قرآن کریم او دا آغین بعد پنزہ صفات دا مومنانو بیان کرل بیا دا آغی انجام دا دنیا و دا آخرت ذکر کر ورپسی دا آغا دیم ڈل بیان دا کافرانو او دا آغی انجام دا دنیا و دا آخرت بیا و من الناس من یقولنا دا غدرے میں ڈلے بیان شروع کا چی آغا منافقانو ظاہرانی وی آمنا باللہ و بالیوم الآخر و ما هم بمومنین ظاہران خدا دعوی کئی چه زمونگ دا اللہ پا توحید و پا قیامت بانی ایمان دے خو اللہ تعالیٰ او فرمائل چه دے دزلن ایمان ندر آوڑے دا دی اغا پینزلس خباستون بیان کرل او دا دی اغا انجام دا دنیا و دا آخرت ذکر کر دا غین بعد دو مثالون بیان کرل یو مثال د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره د مشرکانو یا د منافقانو او دویم مثال د قران کریم سره د منافقانو د یا ایو الناس اعبدوا ربکم نا بیا بل باب دویم باب شروع ک پدې کې اول داور توحید بیان کړه یا ایوہ الناس عبدو ربکم اے خلقو عبادت و بندگی یکی آواز دو خپل رب کوئی زان یکی آواز یو رب تا مختاج گنئی او پدی بانی پنزد دلائل اقلی بیان کرل آغازات چه تاسو پیدا کری ای او ستاسو مشران پیدا کری او دویم دا چه زمکه دل فرش گردوله دا دریم دا چه اسمان دل چد گردوله دی سلورم نا دا دوار یز ندر بانیو بوار ای او پینزم دا پاغی بانی در لان باغونه او پسلونه را زرغونه ای نور دی اغا نتیجا فلا تجعلو للہ اندادن اللہ تعالی لرائی صداران مگر دوئی دا اللہ ونی پسیفت کے بلے سوک مگر دوئی دا غین بعد اعتراض دا یہودو و نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندی چه دا کلام ته د ځان نه جوړه دا الله نه دی ویلې نو الله وی کدا سبل سو جوړول شي بیا راځي ټول علما را جمع کړي او د قران کریم غونې داسې یو کلام پیش کړي بیا دا غینه با تخویب ذکر کړي یارا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة که چره داسې کار نشي کوله او دا چیلنج قبلول نشي او کوله اسم نشي او د اور د جهنم نه ولريږي ورپسې بشارت او خوشخبری بیان کړل چه چا دعوة منلا او دیو اللہ عبادت شروع که دا اللہ تعالی دا پیغمبر پا تو طریقه بانی نو دا آغای دا پارا خوشخبری او بشارتو بیا اعتراض دا یهودو پا قرآن کریم باندی ها چه تو آئی دا اللہ کلام دی نو دا اللہ کلام کې داسې د سپکو او معمولی سیدنو باره کې مثالونه بیانی کی دا اللہ کلام نشی که دے نو اللہ وی ان اللہ لا یستحی ان یضربا مثلا ما بعودتن فما فوقاها اللہ تعالی نپری دی چه بیان کی یو مثال د ماشی سرا یا دا غین ام زیاد دا غین بعد سلور نعمتونا اللہ تعالی ذکر کئی یو دا چه گورای دنشنا مشتکڑای دویم دا چه هر یو شیمی ستاسو فائده لا پیدا کرده او دریم دا چه ستاسو نکمی عزتمن که سلورم دا داغل ازش می ماف که نو کیف تکفرون باللہ دا اللہ دا وحدانیت نا انکار سنگا کوئی او دا یا بن اسرائیل نا دریم باب شروع شو او پا دے که دو فصلو نا دی یو فصل دا یا بن اسرائیل نا دا تر 46 نمبریات پوری دے او پا دے کہ اللہ تعالی درے ناکار صفات دی یہودو ذکر کئی او درے صفات ذکر کئی اللہ تعالی دی مومنانو دی یہودو یو ناکار صفات ذکر کئی چه دی دا اللہ تعالی پا کتاب کے تحریف کئی دا اللہ کتاب یو مقصد لبیان شوی او دای داغی اغا مقصد بدل کی اغا مقصد ولا واری نو یو خدا چی دای تحریف کئی دا اللہ کتاب کی او دویم دا چی دای حق بٹی دا مخلوق نا اللہ خپل کتاب کی حق بیان کرده دی نو دای دا خپل دنیاوی لالچ او مفادات و دواجه نا اغا حق دا مخلوق نا پٹ کرده دی او دریم دا چې خلکو ته وینا کوي د نیکۍ او خپل عمل نه کوي تحریف کتم ها تحریف کتمان حق او ترک عمل دا درې ناکاره خصلتونه د یهودو او درې خصلت صفات د مؤمنانو ذکر کړي. مؤمنانو یو صفت داده چې د مشکلات او مصائب په وخت کې د صبر او د استقامت او د استقلال نه کار لی. دویم دا چې مزونه کوي او د الله تبارک و تعالی نه امداد طلب کوي چې صبر کې او مسکه نو الله به امداد کوي. او دریم دا چې د قیامت پر ورځ باندې ایمانی صبر صلات ایمان بالاخره دا درې خاصه صفات د مؤمنانو او هغه درې صفات ذکر کوي د بنی اسرائیلو د یهودو. نو الله وایا بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب علیہ السلام. نو قرآن انداز تا وګورئ, نو قرآن کریم ترس تا وګورئ, نو قرآن ډیر بهترین انداز او ترس دی. کدا پکیم لگ لگ کم کړه نو خبرې زه په خپل وازم نه پوهېږم, تاسو به نه پوهېږي. خیر د لوګونو تکلیف برداشت کیږي, دا هغه لگ کمول غواړي لگ لگ خپه کېږي مخه مالا گرمی لگا زیادہ کی جو خود قرآن دا پارا بلا ہونے برداش سکا جماعت کی گونج پیدا کی گیا ہو بیا بتا زما پا خبر نہ پوئے گئی. اول اللہ وی یا ایوہ الناس اے طول خلقو عبدو ربکم عبادت و بندگی کوئی یکی وادی در اخفل. یا ایوہ الناس عام خطابو اسوائی بنی اسرائیل اے بنی اسرائیلو دا سمطلب دے دا عام خطاب نا خبر خاص خطاب لرالا وجہ صدا حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ لے اگا حکمت بیان کردے وے چو اخیار سڑے وے اخیار وائز امکرر وے نو آغا لگی نو عام خطابو کی دا عام خلقو سرا چو گوره چه دا عام خلقو رد عمل چه ده نو آغا ٹک نده نو بیا دا غزای آغا پویا آغا علمان آغا دینی و مذهبی خلق چه ده آغای دا مخاطب شی او آغای دا وای چه گوره عام خلقا نا پویا دی امیان دی. نو گوره علماء و پیرانو اے مذہبی کورنو والا خلکو اے سیدانو میاگانو تازو خوزان تا پویا وائی دیندار وائی چه عام خلق نمانی نو تاسو خوما نی کنا, چه نور خلق نمانی تاسو خوما نی کنا. نو اللہ تعالی وائی اول خطابو شو چه یا ایو الناسو اے ٹولو خلقو عبدو ربکم عبادت او بندگی کوئی یکی وادی در اخپلو. نو آمو خلقو مسئلہو نمانلا نو اللہ و ای بنی اسرائیل اے بنی اسرائیلو کنورتو کا نمانی تاسو خو منئی تاسو وائی مونگ دا پیغمبرانو اولادیو امونگ درن خونیو امونگا چی دینو سیدانیو میاگانیو زمونگا کورنی دی علمیات و مذہبی خلقیو نو چی نور خلق نمانی نو تاسو خوما نی کنه سڑو تاسو لی انکار کوئی تاسو لی نمانی نو زگا اللہ تعالی خطاب یا بنی اسرائیل زرا شروع که یا حرب ندا بنی اسرائیل اولاد دی یعقوب علیہ السلام اسرائیل عبداللہ دی یعقوب علیہ السلام اولاد دی یعقوب علیہ السلام دولت زامنو او داغی دولت سو زامنو نے چکم نسل خورشو لے اغیطا بن اسرائیل وی دی یعقوب علیہ السلام اولاد وطا وی یعقوب علیہ السلام د حضرت ابراهیم علیہ السلام نو سے دے د اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام زوی دے او په دې خاندان او دې ټبر کې لکه څنګه مورخین چې ذکر کوي زر پیغمبران الله تبارک وتعالى لګلیو دا هغه کوم دی او هغه نسل دی چې زر پیغمبران الله تبارک وتعالى دای کې لګلی دي نو الله ویلوونه دی خپل جامع دا وګورئ دا ستاسو جامع سره خای چې تاسو د حق مخالفت وکئ دا حق مقابله وکئ خو افسوس خدا دی چې کوم ځای ما د حق څنګه لګیدل دا د الله دین او د الله د کتاب आवाज لګیدل دی افسوس ناګه خبره دا ده چې لومبنه دا خلک را پاسېدل دي د ټولو پیغمبرانو تذکرہ قران کې اورا الله وايي وقال الملأ الذين او ملأو آگسانو ملأ ملأ نمولاشو ملأ مولا داولی ملأ چه ده ملأ وائی دکشوه یا ده مال ندکتی و یا ده علم نا یا ده مال ندکتی و یا ده علم نا نو داد و کسان اکثر را پاسی دلی ده و مخالفت کرده ده یا اغا دنیا دارا طبقہ او یا اغا د مذہب ٹیکہ داران آغا خلق دا دو قسم خلق را پاسی دلے دا او دا حق مخالفت کردے دے زمائی دت مندو کم ما چاری غلط ویلی خیر دتا بوسی کوای ملا عام طور ملا ستا ہوئی ملا ڈالی تام ہوئی ٹولکی تام ہوئی مشران د دنیا او د دین هغه د ام وای او ډاک شوی چی ډاکو د ملا ډاک دی دا هغه د وجنا الله تبارک وتعالى ذکر کوي چې دای د وکلا ویل شو چې ایمان راړی نو دای وسوې قلوبنا غلف زړونا زمونږه ډاک دی د علم نه ستا خبره به نه ځایږي نور بگی دیو سیوا خبر گنجائش نیشتی زمانگ الون دک دی دکو قلوب و نا غلف ویزرون زمانگ دک دی دی علم نا دازرون زمانگ دی علم نا دک دی از سیوای خبر دی زایال و گنجائش پکی نیشتی اللہ وی بلغنهم اللہ بکفرهم اللہ وی داس خبر ندا سڑے غلط پیمائی کے پروتے حقیقت اللہ وائی دادے چھے دبانی اللہ لعنت کردے و اللہ محروم کردے نا خبر دادا نا خبر دادا کل چھے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ لے دا علم نا فارغ شو او جیلان تلال واپس شو پا جیلان بانے پا آغا وقت که روافظ و شیعگانو قبضه کرده وا او ده دول اسکالا ده خپل کلی و لیکن باهرو چه ده واپس لار آغا خلق پویشو آ روافظ چه بای سنه خوراو رسیده اوز پرا تخپی عرمی او لندیوزی برا تا او ده لیکن با موباسی ویراش یو ٹرک و سرو گئی دا سه یو پیاله راړل او هغه دوبونه ډکا او هغه شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ته مخه ته کې خورا مطلب دا و چې جیلان د علماو نه ډک دی لکه څنګه چې دا پیاله د اولدې او بونه ډکا دا ابل به یو ساز کې نه ځایږي او که یو ساز کې به تا چې نو دینه واغه تويږي نو ساز ځای به کې نشته اڑی رو خیار انسانو زیرا کا دے لوی زیرا کی انسانو اگا سوچو کہ پاسی بزر آزم چلر دا گلاب یا گل راڑ او دا آغی جام دا آغی کٹو رائی داغه پیاله د پاسا د ایبو په ستا باندې راسه کې خپل هغه کې داسې وکړل نو پوه شو مطلب یې داو چې زو په دې جیلان کې پتا سو کې داسې اوسما لکه څنګه چې دې کټورې دې جام دو بود پاسا د ګلابو دا ګلوسی داسې به اوسم هغه یې سترګې تورې شوې په ما غوې وار خدای شوې که باید دې سړی او سره خوري راوچا تا هغه کار شروع کو باغزای کې د نوی سر نه او د قران او سنت خدمت وکړو د خلکو عقاید صحیح شو او خلک بیا چې نه په صحیح کې د باندې رااله دولس کال بعد د دین هغه بیړی راو یستا کما چې شیعاګانو روافض ډوبا کړي وا امین جوړانو ته نه دا ابای کیشته جوړا کړه خیٹی روانی ہو گا گنا خیٹی روانی ہو گا وَهَلْ أَبْسَدَ الدِّينَ إِلَّا الْمُلُوكُ وَأَحْبَارُ سُوِنْ وَرُحْبَانُهَا ہوں کو رو ورطا دن نہ دے تبا کڑے مگر بادشانو او کمران تب کے وَأَحْبَارُ سُوِنْ وَرُحْبَانُهَا ناکارا علماء او ناکارا پیرانو دی خلقو دین تبا کرده دا چاوی دا دی امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیه اغا مجاہد شاگرد عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیه دا غویلو وَهَلْ أَبْسَدَ الدِّينَ إِلَّا الْمُلُوكُ وَأَحْبَارُ سُوِنْ وَرُحْبَانُوَا دین نلے تبا کرده مگر حکمران تب کی بادشانو ناکار علماء او ناکار پیرانو دی دری تب کو لوگو نیز غور سر او گو رئی لکھ سوچ کئی خبرم بلکل دی دل رازی خبرم دی دل رازی یوزائی که مسئلہ بیان کا نو چی آغازائی که دا پگڑی خواهن نازی نو خلق اغتا او گوری چی دا سڑی ٹھیک وی که غلط وی اس کا دی سیب وی چی ٹھیک وی وی ٹھیک وی جی اس کو دو وی چی غلط ہوئے وی غلط وی جی زمان کستا کیو تو وی غلط وی لی نروانی ہوشی کنا کچر آوائی چی نا دا قرآن سنت خبر دا بس دی کسی دی خلق وی بس ٹک دی سیب وی چی سی دی بس سی دی دی خوی یرا دی اختر دا موز دانیت دیر زیادو گو دی نو چرا جی استاجی دا وی استاجی دانیت خوراتا وارو ناغو ایسا که سایی با کوئی خواجی ده امام پا نیت منیت تی اللہ اکبر ده امام پا نیت منیت تی اللہ اکبر نو کلوگو نیکی رشتہ او دا سیو آئے کنا ده امام نیت که او دا مقتدی نیت که فرق شده دوارو نیت یو نده دا اختار پر از نموز چده آئی که فرق شده آقا ما فرق تاستم معلوم ده دا غیده بنا ضرورت نشته سلیوام زمائی داد منده دا عوامونا اللہ تعالی مخصوص طبقه چیره مخاطب کرا پده زرائی یا بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب علیہ السلام اذکرو یاد کئی نعمتی اللتی نعمتنا زماغا انعمتو علیکم چه ما پرزو کڑی دی پتا سبانی سمرہ احسانات میں دربانی کڑی دی دا آغا اسحاق علیہ السلام نے روالے یو گو رہی تول عمر پا دنیا کے تاسو مزی کردی دی مشران بادشایان میں در کے تیر کردی دی دا پیغمبران و لوی سلسلہ میں در کے جاری کردی دا سمرہ احساناتا نعمتونہ میں در بانی کردی دی نو بیا خو تاسو داو کئی چیزا ماو کمو مانے گا اللہ تی آغا انعمتو علیکم چه ما پرزو کڑیو پتا سبانی واؤفو بیادی اپوروالی ما در تا ڈیوٹیا والا کڑیو چه کلا یو پیغمبر راشی او هغه د الله له توحید او د الله له دین چغه لګی نو تاسو په هغه باندې ایمان راړی داغه تایید او داغه مرسته با کوئی وعده می دن آغسته وا وعده می دن آغسته وا چه دا اللہ عبادت با کوئی دا اللہ بندگی با کوئی دا حقوق اللہ و دا حقوق العباد خیال بساته ای لکه اللہ تبارک و تعالی ذکر کرده دی پا دی صورت بکره که اللہ تبارک و تعالی را دی بنی اسرائیل و تذکره چه کئی نو اللہ تعالی فرمائی ما دی نواده غسته وا اغا واده دا وا آیت نمبر 83 او گره 83 83 دره اتیایم نمبر آیات اللہ وی و ایزا خزنا او کلا چواغست منگا میساک بنی اسرائیل وعدد بنی اسرائیلون لا تعبدون الا اللہ چه بندگی بن کوای عبادت او غلامی بن کوای بغیر دا اللہ نا دا بلچا دیو اللہ عبادت بکوئی دیو اللہ بندگی بکوئی یو اللہ تا بزان مختاج گرنی اللہ و ایداو آدمی بنی اسرائیل ناغستی وا و بالوالدین احسانا او کوئی با دا مور پلاس را احسان و دلکر با دا رشتداران سرا و الیتاما او دا یتیمانان سرا والمساکین او دا غریبانان سرا وقولوا للناس حسنا او آئی بخلقو تا خیستا خبرا خلقو تا خیستا خبر دا اللہ را دین کوئی دا اللہ را توحید مسئلے با بیانوئی دا اللہ دین با خلقو تا بیانوئی دا اللہ پا دین بانوئی پویا کوئی حق بوتا وائی خلقو تا را پا خوش اخلاقی بانوئی ملاوئی گئی دو کسما نشا دا یو د مال او یو د علم دا د علم دا نشا چې دا د مال په دې نشه باندې ډیر زیاته را زه خوام علم چې انسان وکینو هغه کې عاجزی پیدا شي. نو سیبان په لار رواني السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ما کې ولا بزو السلام علیکم سیب. وعلیکم السلام. په لار رواني په ټوله مثال د دې چوک نواله تر هغه غره پورې ځا چا ته به سلامونه کی که څوک ودا وایي السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. بس دا نشړې را خرابه ده ډېره خرابه نشړه په الله مې دې قسمی زه خو چې روانې خپل کلي کې تپوس کولی شي ما دره چې څوک په لا روانې تنګ شي وایي سړی سلام جاره جوړه کړی ده زو ته هم ګوره یو خبره واوره که یو ماشوم ما ته سلام وکړ یا ما ته لاس داسې که او زما خیال نو لس کاله بعد به دجه د یو ځای کې بیان کوم ادې بو چې دا هغه سړی چې مو ته لاس داسې کړه او لاس را سره میلاو نه کړ په الله مې دې قسم یو ماشومو زیاد نه زیاد په هغه د درېو یا درې نیمو کالو داسې نالۍ کې لاسو څخا ګنده نالۍ وه یتیمو زه یې په لاره زما دې ملګرو ته زما پته را ماشومان داسې ما سره لاس میلاوي ا ماشوم یې نالۍ کې لاس او چې داسې ما ته وکتل را اوچت شو ادا دې کړل په دې سره اوس لاس میلاول یا په دې نو چې زما لاس ګندای چې دا دې کړم ما داسې کړم ما زه راو کتر روانه ما ته را خوزګارې ښا اوس لاس نه باندې الله اوس خابوي زینو مې زیر دې کنه پته یې څه زور دې اوس به په صابونو وینځم په دې کې له سم مطلب ما د دې ماشوم زین نه دا خبره نوزي د ماشوم د زین نه خدای ته وګوره د ماشوم په مخ کې غلط کار چا دونه کوي کله غن ګوره د ماشوم د زین نه خبره نوزي زه چې وړو کې مو زما مخ کې چا حرکت کړي ما ته اوسم یاد دي دا دې چې زه حرکت کوم هغه ته به مې یاد دي ما دا سه لاس ملاو کا کاسته مې وې مایدان ماشوم بلس کاله بات چې ما ته وګوري وای بچی ته سره ما لاس میلاول خو زما لاس ګنداو نو لاس سره نو میلاو کړي نو زه چې کومه مسله بیانو مال دین کم کار کوم دا غینه به متنافرې خیر دې ما لاس به زما صفا شي هغه وړوکی ډیر زیات خيار دی، هغه ډیر زیات خيار دی، هغه اوس کور نازي چې زه په لار دمه زما خبرې واوري نه د کور نه را منډه کی اراج ما سره لاس ملاو کی، او ماشومان دي چې زه په لار او زمنو دا غي دا اثر دی چې دا هغه کور نه هر وخت د حق پروس علماو د کیسټو او د اف ام د درسونو اواز ردی دا کور زما عزتمندا اسنا زما په بد اخلاقی یو سړی د الله د دین د قران او د سنت نه متنافر شي دا به زما په سر بانی، دا به زما په سری تپوس په الله زمانه کوي. د دې وجه نه بهترین او ښه اخلاق ساتل پکار دي، د علم د جامع سره دا خی چې بهترین اخلاق پیدا کا. نبی رسول و ابش السلام سلام له رواج ورکی سلام خور کوي. الله تعالی فرمای دی نما وعده غستوا چې تاسو بس کوی د الله عبادت وکوي او د الله د مخلوق سره وخه معاملې ساتي، حقوق الله او حقوق العباد دواړه باندې کوی. بل واقیم الصلاه پابندې د موز وکوي، عبادت بدنی د الله با کوي، واتو زکاه عبادت مالی باور عبادت مالی با کوئی زکات باور کوئی. ثم تولیتم بیا وګرځئ تاسو الا قلیلا منکم سوا د لوګو تاسو نه لکسان. الله رب العزت فرمایي هغه په عمل وکړه، اکثر خلچونو هغه د دې وادي نه وتښتیدل اکثر خلک. خیر د لګما ته متوجه شیخا ګرمي نه غوسو کوم لونه متوجه شي، الله تعالی بدل اجر لک زیات درکی دمره قادر کار دی. دارنګه سورته آل عمران وګورئ، سلورمه سپاره سورته آل عمران اخر د جو رسیږي. الله تبارک و تعالی فرمایي چې مال دین وعده غسته وا. سورته آل عمران سلورم سپاره پدې کې الله تبارک و تعالی یو بل وعده ذکر کړی دا چې ردینا ما وعده غسته وا چې زما کتاب راشي نو تاسو بس کوي زما کتاب شری هغه بعد خلکو نه پټوي نه او به خلکو د بیانوي، لکه آیت نمبر 187 و اتیام نمبر وګورئ 187 و اتیام نمبر و اذا خذ الله او کلا چواغستا الله تعالی میثاق الذین وعدد کسانونا اوت الكتاب چوار کله شو ایت کتاب بنی اسرائیل تورات او انجیل الله غیله ورکلو. الله وی ما دې وعده غسته وا چې لا تبین للناس خام خایکنن بیانو عبادت کتاب د الله تعالی للناس خلق او تعالی الناس ویل دي للعلماء اولاد طلبای خونه دی ویل چې دا و صرف علماء ته بیانوي او یا به مدرسه کې سرب چه کمنه ده جلالین پا شکل که طلبه او توائی او نور با نور با بیا سنی. اللہ تبارک و تعالی فرمائی چه ما دینا وعد آغسته وا چه لتو بینن لہو للناس خامخا یکینن بیانو عبادی لرا خلکو تا ولا تکتمونهو او نبا پتوائی دی لرا. دا الله دا کتاب دا و دا مخلوق نه پټوي نه او دا الله دا کتاب دا و مخلوق دا بیانوي لناس عامو خلقو دا عامو خلقو دا. او زمای د مونږ دا وایي چې تورات لوی مرتبه والا کتاب او که قران، انجیل لوی مرتبه والا کتاب او که قران، قران کریم کنه. نو چې قران کریم یو انسان چې تورات پڑھ کی یا انجیل د مخلوق نه پټ کی او بیان نه کی نه خود الله تعالی را نیسی، او چې قران د خلکو نه پټ کی نو خیر ده، خیر دی؟ نه نه نه نه زما عزت من نه کار کول واړی کار کول واړی. ما ته یو کس وی یې دې پنځ پیر کې دې مولانا چې دې سکول ما دې سکول نه وی آو ما یې ماته وګوره ما دې تا ته مولا ښکار ما وی ظاهرن خدای سنخی نشته ظاهرن خدای سنخی نشته ما ته ما سره یو اپتا تیر کی یو اپتا د سوات واکس ما دره چې ډیر دې تیر کړې ما ته وی دا خگران کار دی دا آغا شانگلیو وی دا خگران کار دی ما اولی وی دا خو یو مکمل ٹیم ٹیبل در رو پای چلی دل دی دا درس پکلانو دا باجا درس پکی دا درس پکلانو وی دا خو پای او ٹیم ٹیبل چلی دل دی او دا خگران کار دی ما دا اس گران کار ندی دا اس گران کار ندی ما ته مخ کې تاریخ وګوره د علماو تا دو پته ولګي چې آیا مونږ کار کوو هغه کړه مونږ خو د هغه د خپل خاورې یو زما یې دتمنه ما یې دای کړې دي چې زما غونی یو انسان کې دا جذبه پیدا کړې ده چې زیبا په دې ټولو کولو کې غیر چا پیره د الله د کتاب خلکو ته وای ان شاء الله چې دا انقلاب راشي بیا وته وګوره چې بیا دا د امریکای او د یهودو د ایجنټان د مسلمان خلاف په خیرن سترګه باندې شهرو وګوري کنه ان شاء الله دا انقلاب برازي ان شاء الله دا را روان دي د جمعهتون نارورو بیٹکونو اوجرو د خبره لاړه هغه بل راځي د تیر هفته کې زما صوابای شمشخېلو کې بیان او اوجره کې اوس پرون دا چې استادو په دې کې لګي ډیرای کې دا ځای کې په بیٹک او کور کې په بیٹه کې مونږه ناسو هغه کې چې دینو بیان نارینه ناسو کور کې زنانا دا خبره دا ضرور روانه ده ان شاء الله تعالی دا انقلاب برازي ان شاء الله دا رسو کې دوه اله خبره نه ده الله به راولي او دا منډه تړله په خدای قسم کې دی اوسره پیسې ده پاره خالص د دین په جذبه باندې بل اس یې بګی نشته دا یو خبره ده الله وای ما غیدا وی چلا توبین الله للناس چه خامخا بیان و عبادا کتاب خلقو تا ولا تکتمونو او نبا پتاوی دیلر فنبزو نو ارتاو کاغی دا اللہ کتاب ورا ازوریم رستو دا شاگانو خپلو دا اللہ کتاب چو اللہ وی آغی علماء دا لی کتابو اغا شاتو گردو اغه کې چې کما عقیده وا کما عمل کما اخلاق او کم قانونو اغه شاده اوردو او سجاله وکړه او واشترو به سمنن قلیلن او ورګړه پاره باندې دا دنیا لگا دا الله کتاب شاده اوردو او دا لګه دنیا چې دنو دای ورګړه او دله ترجه ورکړه د دنیا سم سیدنه د دنیا چمک اغه له ترجه د الله په کتاب د الله په قانون ورکړه نو الله وای فبیس ما یشترون دا دای چې سجیب کې واچول الله وای دا ډیر ناکاره شی واغس دا دای چې سجیب کې واچول دا کم سیزونه چې اسراګل دنیاوی الله وای دا ډیر ناکاره شی واغس چې زما کتاب شاده وګرځو دنیا یې واغستا الله رب ولادت یې مونږ د دین او سادی الله دې کی الله تعالی وای یا بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب علیہ السلام اذکروا یاد کئی نعمتی اللتی نعمتنا زما آغا انعمتو علیکم چه ما پر زکڑیو پتا سبانی و اوفو بیادی اپوروالیو کئی زما پو وادا زما پو حکم چومکن اوفی بیادیکم پوروالی باو کما ساسو پو وادا بانی ستاسو وعدا چې تاسو سره ما کوم کړی دا چې زبدل ډبل اجر دار کوم زبدل ډبل اجر دار کوم یو په دوه باندې نو هغه به در کوم خو وای یا فرهبون او خاص زمانہ او یریږي زمانہ و ایایا او خاص زمانہ فرهبون یې کنا و ایایا او خاص زمانہ فرهبونی او یاری گئی زمانہ ها زمانہ او یاری گئی زمانہ اللہ و ای زمان لیاس کوا و ما تا گورا چه کل دنیا او دی دین مقابل راشی بیا اللہ پا ذات نظر او ساتا و تم امید دا آغا خزانونا کوا زمان او یاری گئی آسینا چه لالج تا جکاو شی او زمان دین او داغی بیان در نپادشی اللہ وای و آمینو او ایمان را رای اے بنی اسرائیلو بی ما انزلتو پاغسا چه راو لیگا ما کم کتاب چه ما راو لیگا و کم پیغمبر چه ما راو لیگا پاغی ایمان را رای بنی اسرائیلو تا وای وجه صدا چه دکلی عالم او دکلی پویا سڑے مفتی مولانا قاضی شیخ دا چوی دے چرے تائید دا حق خبری ہوکی نٹول خلق بوچی راو بس سیدہ او چی دے در مخالفتو کنو بیا با دے تول خلق مخالفت کئی نو اللہ و ای آبان اسرائیلو ما چی کم پیغمبر او کم کتاب او کم قانون راو لے گا پاغی بانی ایمان را لے پرو سکنن بل کالو سوات تلیو ما شانگلیتا الدی او عالمو اگه تا مای دا قرآن درس که وی آو بیشک کن ما و تاوی حالات دا سنگ دی ویدر بیتر مای ولی ویده چه کم جماعت که درس کن اگه که دا دیوبن یو عالم زمان مخ که پادشه ویده وی آغا دا کمزوری دا وجه نا دیر سیزون دست ریکال چه اگه تا بدعات او رسم وی وی آغا چه کلا وفات که دان آغا دا خپل محلی طول خلق را جمع کرد وی آئی خلقو تیوی چه دا پلانه کار ما کرده ده دا خلاف سنت دا پلانه کار ما کرده ده دا گور رواج و بیداتو دا پلانه کار ما کرده ده خدا دین که نو خو بس زمان یا مجبوری و ما کو اصی نا چه زمان بعد یا حق پرست سالم راشی او اگر ده رد کئی او تا استوال چه دا شیطیک نده او تاسو ولا بیا په خله کې زما نوم ورکوي نو دا وخه خبرانی نو کاغذ ته داسې خبره کوي نو مانه یې مای واه واه ساجی بس اړه او مای بس دغه باندې به الله وبخي نو ما ته وی چې زه کومه مسله بیان کم وی هغه وای چې مولانا صاحب وصیت کې داسې ویلو نو ما ته وی صاحب ما باندې اس مشکلات ما ده نشته اس مشکلات نشته وی که آغ انسان دا کار نوی کرده نو ما تا بزیر مشکلاتو چه گره پلانی سیب چی دینو وی آغی و تا صحابیک سیب وی صحابیک سیب و تا بی وی ما تا بی آوی چیره صحابیک سیب خدا سی نکول و خدا سی کول نو ما تا مشکلاتو خو وی آغی چیزا خبرهو کم وی چه صحابیک سیب وصیت که دا خبره کرده وی ما تا چه ما مسئله بیان کرده دولو خلکو من اللہ مای اللہ دی ولا جرور کی او چه کما سستی ده او کمزوری ده شوی ده مای اللہ ده معاف کی اللہ غفور و رحیم ده زمائی ده اتمندو اللہ و ای بنی اسرائیلو تا و آمینو او ایمان را رای بی ما پا آغاسو انزل تو چرا اولیگا ما مصدقن یعنی تاسو لخود ده انکار سو گنجایش چره اوم ده سو گنجایش ده دنشته تورات را والی او گورهی قرآن چه کما مسئله بیانه اغا با تورات کی مصدقن دا سیال که چه تصدیق کون که لما دا غصا بین آیا ده چه مخید دن دی تورات کم دا مسئله وا دو معنی شوی دا قرآن دا پیغمبر ستاسو داغی کتاب سره موافقت لری ستازو په کتاب کې چې کومه مسله بیان شوه دا قران هم هغه مسله بیانوي چې کله د قران او د تورات هغه بنیادی خبره یو بل سره ټیلی کوي مې چنګو کوي نو تاسو په خپل پته ولګی چې بنیادی مسله خو دواړو یو دی نو د قران بیان سره رښتینواله ثابتېږي د تورات جو دا تورات کوم مسئلہ بیان کړو خو ډیر اشتیا بیان کړو ما ته متوجه شیخا خبره کې لوونه کې چل دی خبره کې لوونه چل دی چې کله د قران کریم بیان واوري او تورات ستاسو ذهن لاړو نو چې تاسو وګورئ چې قران خو بالکل هغه مسله بیان کړه کما چې تورات بیان کړه وا استاد زین ته براشی چې او هو دا تورات خو بالکل صحیح خبره بیان کړه او حق ویلو نو دا غیغه تصدیق به وشکان دا تورات تصدیق به وشو دا غیر اشتنوال ثابت شو څه مطلب دی کما ته متوجه نشوی نو په خبره او پوه نشې زمای دتمندو دې ځای کې زمانه مخ کې یو عالم درس کړل او مسئله بیان کړل زه مسئله بیانوم چې کله ازیو مسئله بیان کوم استاذ زین دا د هغه عالم خبره راشي تاسو یو هو داسې خبره هغهم کړو نو دا هغه د خبره تصدیق کوم د قرآن په درس باندې وشي بلا دا هغه د مسئله بیانولو د وجه نه زما د خبره تصدیق وشي چې دا دې چې سوې دا ټیکو یې ځکه پلاني مولانا صاحب هم داسې وي نو سمانه شو دا دواړه خبرې یو بل سره موافق دي سره موافق دي اوس تورات کومه مسله بیان کړې وا سورته بنی اسرائیل وګورې پیندله سمې بارا چې شروع شي الله تبارک وتعالى ذکر کوي پیندله سمې بارا چې شروع شي سورت بنی اسرائیل یا سورت اسراء اللہ تبارک و تعالی ذکر کئی دریم نمبر ہے تو گو رہی دریم نمبر اللہ و ایواتینا موسیٰ الکتابا ورکڑ اومنگا موسیٰ علیہ السلام تا کتاب و جعلنا اگر دول اومنگا کتاب اوہ دل بنی اسرائیل ہدایت د پارا د بنی اسرائیلو اللہ تتخذو من دونی وکیلا دا چی منی سای بے زمان ناکار ساز اللہ وی تورات کے دا مسلوا چی بغیر زمان بل جا دا کار ساز موائی کار ساز یوزیم اللہ وی قرآن ہم دا مسلو بیانے نو چی قرآن ہم بیان کرا نو پویا شوا پویا شا زمائی دیت مندہ چه قرآن کریم دی تورات تصدیق ہوگا چه تورات حق او سجا مسئلہ بیان کرده ہوا زکا تورات کم دا مسئلہ دا بلا قرآن کے چه بیانو شو دا اللہ را توحید چه کارساز او ذمہ دار یو اللہ دی استازین تر تورات مضمون را لے نو سچل لے پتر تولا کی دلا چ قرآن کریم د مخکینو کتابونو تصدیق کوي داغه تردید نه کوي نو چې داغه تردید نه کوي او داغه موافق بیان کوي نو بیا تاسو ته چې نو سګون جایز دی تاسو ته سبا نه دا او څه سبب دی چې تاسو دې نه انکار کوي بیا څه چللی اخر وجه صدا ځکه الله وايي مصدق لما بین دی تصدیق کوونکی دی دا هغه څه چې د دینه مخکې دی نو اللہ فرمائی مصدق لما معکم تصدیق ان کے دے رشتنوال ثابت ان کے دے دا غصا چے تاسو سخدی نو اللہ وی ولا تکونو او مکے گئی اول کافرم بی اول انکار کا ان کے دے دینا اللہ تا اللہ وی اول گوری تاسو انکار ان کے خان زکر دا خلق استر کے تاسو بلدی چه دا جی مذهبی کورنۍ دی او درانی خونه دی دده ای نیکه با دیوارز غلام او آقا با چه دینا مار کروڑا که اپا دیوال بناسون دیوال بیس غلام او دده ای پا پول پتی بانی سوگنو شد لزکا چه دانداری مچه بار پسی جوڑه دی نو چه وستا سویلانی وای چه غلط وای ما دا خلق طول بس دی امام پا نیت می نیت دی دده ای ساسو پا نیت نیت کرده دی نو چه تاسو انکار ہو کئی نو تاسو با دو کفر لیڈران شئی دا ټول با در پسی و مخالفت پاوکی نو ټول بوج بم بسر شئی نو تاسو گوره دا کارو نکئی وَلَا تَكُونُ اَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ قرآن خطول پا دے رہے گا نا. اللہ تبارک و تعالی دا مخالفت اغلار بندئی اغلار بندئی چھے کم ذائی کی دا علمی طاقت دے طرف پا قرآن بانی غزار کی گی نو اغلار بندئی چھے رضا تزالار بند شی. اللہ وی ولا تکونو اول کافرین بیہی اس انکار والے کئی پاگے کے زمائی دیت مندو یو دو سیزونا کار فرما دی انکار کی گی دو سیزونا بیو جی یو دا چکر دا خبر خلکو منلا نو ما خود روز دا مسئلہ بیان کرے ندا دا خبر دا حقا خو ما بیان کرے ندا نو اسے چی دے بیان کی نو زمان چی پدے علاقہ بانے کم حیثیت قائم شوے دے او ما تا سنگ خلق پا اجیرہ کے پاسی او بان ترا نکینی او سلامون را تا کئی نو دا خلقو با خیال شی چی او ہو دیس رڈی لخو مونگ طول مل قدر کردے دے او مونگا پی دیر پیر زونی کردی دی سودون ہم پی کردی دی اصلو چی اولا مونگ ندی ور کردی مونگا والا در وقع ور کردی دی او دے سڑی خو گورا مونگ ندا اللہ دا کتاب پڑ کردو ندا دا غیر سیاد چی دے با مجروح شی رنبے با دے دا غیر دفاع کئی دا در دفاع کولا دا پارا بیر دینا بلا لار نشتے چی دے را دے حق مخالفتو کی. یو خبرہ دویم زمائی دیت مندو دے سر دیر زیاد مفادات وابست دی کچھرے دا حق بیان شو دا حق راغ لے نو بیا با دے زر دا کارو شی چا خلق با پوئے شی چا خلق پوئے شی نو دا غی مال با بیزای نلگی دا غی مال با بیزای نلگی پا زائی با لگی. لکا مثال لرکو تاسو رو طولو توجو اپا لداو مال ام ذہن چکم دے لوگوں نے دا سی تاسو ماتا مکمل لوگوں نے متوجہ شی زمائی دیت مندو یو مثال لرکوم مثال لگا سرسایا چو پیترانا پیجنی سرسایا گانا مسئلہ دادا چھے کمو خلقو بانے زکاة کی گی زکاة پہ واجب دے چھے آبو ورکی غریبانا اللہ پا آئے خلقو واجب دے چھے آگے پیترانا سرسایا ورکی چھے دے دا کم کور دا خاردان دا کم افراد و کفالت دے دا پا زیمہ بے پا آغا کور کے دا آغا معشوم دا یور دینے راوالا چھے دا صبح صادق نمخ کے پیدا شوے دے نور دا آر سم را عمر کسان چیوی ناری نزنانا دا آر یو کس دا طرف آیو یو سرسایا دا بور کئی دا بچالا ور کئی دا بچالا ور کئی دا با آغا چالا ورکی چا پچا بانے زکاة کی گی تالا جی تا دو جی چالا اوچھا زکاة ورکوئی تا دو جی چالا اوچھا زکاة ورکوئی. مسئلہ میں بیان کرا کلی کے یو صاحب دے او پٹی دا روان دے ما تا وی باچا سے خبرہ واؤ رہا وی بیگا میرا تا وہ کوئی ناشنا ہونے خبرہ دے اکڑا میں جیو آئے وی تا دو چه ہوئے چه دا سرسایا و آغا سوک ورکی چه سوک اوشر او زکاة ورکی غریبانان اللہ ما بلکل جی. وی دانور غریبانان چی دی دی بنا ورکی نو ما وطا وی بس او خبر آورا ما دی دا سرسایا با ورکی دا کم زینا وی نا کوری که نو سبادین خونش دی ما اس زما زائل را لے اس ما تا دی کار آسان کا ما خبر دی رات آسان اکلا بے سنگا ما کدی چاری اوشر او زکاة ورکینو سا بدے خونیش دے بے کدی دا سرسایا ورکینو سا بدے خونیش دے ما کدی چاری دا اوشر زکاة ورکی نو سا کمی سا بدے خونیش دے بے جیبا سر دے اوشر زکاة بدے کم دینا ورکی ما دا کم دینا چا سرسایا